संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में शेषनाग की वर प्राप्ति और माता के शाप से बचने के लिए सर्पों की बातचीत। शौनक जी ने पूछा, सो दंदन, जब सर्पों को ये बात मालूम होगी कि माता कद्रु ने हमें शाप दे दिया है, तब उन्होंने उनके निवारण के लिए क्या किया? तो उग्रश्रवा जी ने कहा, उन सर्पों से में एक शेषनाग भी थे, उन्हें कद्रु और अन्य सर्पों का साथ छोड़कर कठिन तपस्या आरंभ की। वे केवल हवा पीकर रहते और अपने व्रत का पूर्ण पालन करते थे। वे अपने इंद्रियों को वश में करके गंधमाधन, भद्रिकाश्रम, गोकर्ण और हिमालय आदि की त्राई में एकांतवास करते और पितृ तीर्थों तथा धामों की यात्रा भी करते थे। ब्रह्मा जी ने देखा कि शेषनाग के शीर का मांस, त्वचा और नाड़ियां सूख गई हैं। उनका सच्चा धैर्य और तपस्या देखकर वे उनके पास आए और बोले, शेष, तुम अपने तीव्र तपस्या से प्रजा को संतप्त क्यों कर रहे हो? इस घोर तपस्या का उद्देश्य क्या है? कोई प्रजा के हित का काम क्यों नहीं करते? बतराओ, तुम्हारी क्या इच्छा है? तो शेष जी ने कहा, भगवान, मेरे सब भाई मूर्ख हैं, इसलिए मैं उनके साथ नहीं रहना चाहता। आप मेरी इस इच्छा का अनुमोदन कीजिए। वे परस्पर एक दूसरे से शत्रु के समान डा करते हैं। विंता और उसके पुत्र गरुड़ तथा अरुण से द्वेष करते हैं, इसलिए मैं उनसे ओब कर तपस्या कर रहा हूं। विंता नंदन, गरुड़ निसंदेह हमारे भाई हैं। अब मैं तपस्या करके ये शीर छोड़ दूंगा। मुझे चिंता है तो इस बात की कि मरने के बाद भी उन दुष्टों का संग ना हो। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, तुझसे तुम्हारे भाइयों की करतूत छिपी नहीं है। माता की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वे स्वयं बड़ी विपत्ति में पड़ गए हैं। अस्तु, मैंने उनका परिहार भी बना रखा है। अब तुम उनकी चिंता छोड़कर अपने लिए जो चाहो वर मांग लो। मैं तुम पर प्रसन्न हूं, क्योंकि सौभाग्यवश तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल है। तुम्हारी बुद्धि सर्वदा ऐसी ही बनी रही। तो शेष जी ने कहा, पिता, मैं यही वर चाहता हूं कि मेरी बुद्धि धर्म, तपस्या और शांति में संलग्न रहे। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, मैं तुम्हारे इंद्रियों और मन के संयम से बहुत प्रसन्न हूं। मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के हित के लिए एक काम करो। इस सारी पृथ्वी, पर्वत, वन, सागर, ग्राम, विहार और नगरों के साथ हिलती डोलती रहती है। तुम इसे इस प्रकार धारण करो जिससे ये अचल हो जाए। तो शेष जी ने कहा, आप प्रजा के स्वामी और समर्थ हैं, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। मैं पृथ्वी को इस प्रकार धारण करूंगा जिससे वह हिले डुले नहीं। आप इसको मेरे सिर पर रख दीजिए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, शेष, पृथ्वी तुम्हें मार्ग देगी, तुम उसके भीतर घुस जाओ। तुम पृथ्वी को धारण करके मेरा बड़ा प्रिय कार्य करोगी। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा के अनुसार शेषनाग भूविवर में प्रवेश करके नीचे चलेगी और समुद्र से घिरी पृथ्वी को चारों ओर से पकड़कर सिर पर उठा लिया। वे तभी से स्थिर भाव से स्थित है। ब्रह्मा जी उनके धैर्य, धर्म और शक्ति की प्रशंसा करके अपने स्थान पर लौट गए। माता का शाप सुनकर वासुकी नाग को बड़ी चिंता हुई। वे सोचने लगे कि इस शाप का प्रतिकार क्या है। उन्होंने अपने भाइयों को इकट्ठा किया और सबसे सलाह करने लगे। वासुकी ने कहा, भाइयों, आप लोग जानते ही हैं कि माता ने हमें शाप दे दिया है। अब हम लोगों को चाहिए कि सोच विचार करके निवारण का उपाय करें। सब शापों का प्रतिकार संभव है, परंतु माता के शाप का प्रतिकार दिखाई नहीं पड़ता। हमें अब समय व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। विपत्ति आने से पहले ही उपाय करने से काम बन सकता है। तब ठीक है कहकर सभी बुद्धिमान और चतुर सर्प विचार करने लगे। कुछ नागों ने कहा, हम लोग ब्राह्मण बनकर जन्मेजय से भिक्षा मांगे कि तुम यज्ञ मत करो। कुछ ने कहा, हम मंत्री बनकर ऐसी सलाह दे जिससे यज्ञ ही ना होने पावे। किसी ने कहा कि उनके पुरोहित को ही डसकर मार डाला जाए, पुरोहित के मरने से अपने आप यज्ञ रुक जाएगा। धर्मात्मा दयालु नागों ने कहा, राम राम, ब्रह्म हत्या करने का विचार तो मूर्खतापूर्ण और अशुभ है। विपत्ति के समय धर्म से ही रक्षा होती है। अधर्म का आश्रय लेने से तो सारे जगत का ही सत्यानाश हो जाएगा। तो कुछ नागों ने कहा, हम बादल बनकर यज्ञ की आग बुझा देंगे। कुछ बोले हम यज्ञ की सामग्री ही चुरा लाएंगे, कुछ ने कहा हम लाखों आदमियों को डस लेंगे। अंत में सर्पों ने कहा वासुकेव हम सब तो यही सोच सकते हैं, अब आपको जो अच्छा लगे वे उपाय शीघ्र कीजिए। तो वासुकेव ने कहा हमें तो तुम लोगों के विचार ठीक नहीं जच रहे हैं, इन विचारों में अव्यवहारता बहुत अधिक है। चलो हम लोग अपने पिता महात्मा कश्यप को प्रसन्न करें और उनके आज्ञा के अनुसार काम करें। जिस प्रकार हम लोगों का हित हो वही काम करना है, मैं सबसे बड़ा हूं, भलाई बुराई की जिम्मेवारी मेरे ही सिर होगी, इसलिए मैं बहुत चिंतित हो रहा हूं। उनमें एक एलापत्र नाम का नाग था, उसने सब सर्प और वासुकेव की सम्मति सुनकर कहा कि भाई हो उस यज्ञ का रुकना अथवा जन्मेजय का मान जाना संभव नहीं है, अपने भाग्य के अपराध को भाग्य पर ही छोड़ देना चाहिए, दूसरे के आश्रय से काम नहीं चलता। इस विपत्ति से बचने के लिए मैं जो कहता हूं उसे आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस समय माता ने यह शाप दिया था उस समय डरकर मैं उसी की गोद में छिप गया था। वह क्रूर शाप सुनकर देवताओं ने ब्रह्मा जी के पास जाकर कहा भगवान कठोर हृदय कद्रु को छोड़कर ऐसी कौन हो स्त्री होगी जो अपने मुंह से अपने संतान को शाप दे डाले। पितामह स्वयं आपने भी उसके शाप का अनुमोदन नहीं किया, निषेध नहीं किया, इसका क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी ने कहा देवताओं इस समय जगत में सर्प बहुत बढ़ गए हैं, वे बड़े क्रोधी डरावने और विषैले हैं, प्रजा के हित के लिए मैंने कद्रु को रोका नहीं, इस शाप से शूद्र पापी और जहरीले सर्पों का ही नाश होगा, धर्मात्मा सर्प सुरक्षित रहेंगे। और ये बात भी है कि यावर वंश में जरत्कारु नाम के एक ऋषि होंगे, उनके पुत्र का नाम होगा आस्तिक, वही जन्मेजय का सर्प यज्ञ बंद करा सकेंगे, तब जाकर धार्मिक सर्पों का छुटकारा होगा। देवताओं के पूछने पर ब्रह्मा जी ने और भी बतलाया कि जरत्कारु की पत्नी का नाम भी जरत्कारु ही होगा, मैं सर्पराज वासुकेव की बहन होगी, उसके गर्भ से आस्तिक का जन्म होगा और वही सर्पों को मुक्त करेगा। इस प्रकार बातचीत करके ब्रह्मा जी और देवता अपने अपने स्थान नाम लोक को चले गए। सो सर्पराज वासुकेव मेरे विचार से आपकी बहन जरत्कारु विवाह उस जरत्कारु ऋषि से ही होना चाहिए, वे जिस समय भिक्षा के समान पत्नी की याचना करे उसी समय उन्हें आप अपनी बहन दे दें, यही इस विपत्ति से रक्षा का उपाय है। एलापत्र की बात सुनकर सभी सर्पों ने प्रसन्न चित्त से कहा ठीक है ठीक है। तभी से वासुकेव नाग बड़े प्रेम से अपनी बहन की रक्षा करने लगे। उनके थोड़े दिनों बाद ही समुद्र मंथन हुआ जिसमें वासुकेव नाग की नेति मथने वाली रस्सी बनाई गई, इसलिए देवताओं ने वासुकेव नाग को ब्रह्मा जी के पास ले जाकर फिर से वही बात कहला दी जो एलापत्र नाग ने कही थी। वासुकेव के सर्पों को जरत्कारु ऋषि की खोज में नियुक्त कर दिया और उनसे कह दिया कि जिस समय जरत्कारु ऋषि विवाह करना चाहें उसी समय शीघ्र से शीघ्र आकर मुझे सूचित करना, हम लोगों के कल्याण का यही सुनिश्चित उपाय है। शुनक ऋषि ने पूछा सोत नंदन आपने जिस जरत्कारु ऋषि का नाम लिया है उसका जरत्कारु नाम क्यों पड़ा था, उसके नाम का अर्थ क्या है और उससे आस्तिक का जन्म कैसे हुआ? तो उग्र शरवा जी ने कहा जरा शब्द का अर्थ है शय, कारु शब्द का अर्थ है दारुण, तात्पर्य यह कि उनका शीर पहले बड़ा दारुण अर्थात हट्टा कट्टा था, पीछे उन्होंने तपस्या करके उसे जीर्ण शीर और शीन बना दिया, इसी से उनका नाम जरत्कारु पड़ा। वासुकेव नाग की बहन भी पहले वैसी ही थी, उसने भी अपने शीर को तपस्या के द्वारा शीन कर लिया, इसलिए वह भी जरत्कारु कहलाई। अब आस्तिक के जन्म की कथा सुनिए। जरत्कारु ऋषि बहुत दिनों तक ब्रह्मचर्य धारण करके तपस्या में संलग्न रहे, वे विवाह करना नहीं चाहते थे, वे जप तप और सिद्धाएं में लगे रहते तथा निर्भय होकर स्वच्छंद रूप से पृथ्वी में विचरण करते। उन दिनों परीक्षित का राजत्व काल था। मुनिवर जरत्कारु का नियम था कि जहां सायंकाल हो जाता वहीं वे ठहर जाते। वे पितृ तीर्थों में जाकर स्नान करते और ऐसे कठोर नियमों का पालन करते जिनको पालना विषय लोलो पुरुषों के लिए पराया असंभव है। वे केवल वायु पीकर निराहार रहते। इस प्रकार उनका शीर सूख सा गया। एक दिन यात्रा करते समय उन्होंने देखा कि कुछ पितर नीचे की ओर मुंह किए एक गड्ढे में लटक रहे हैं। वे एक खस का तिनका पकड़े हुए थे और वही केवल बच भी रहा था। उस तिनके की जड़ को भी धीरे धीरे एक चूहा कुतर रहा था। पितृगण निराहार थे, दुबले और दुखी थे। जरतकारों ने उनके पास जाकर पूछा, आप लोग जिस खस के तिनके का सहारा लेकर लटक रहे हैं उसे एक चूहा कुतरता जा रहा है, आप लोग कौन हैं? जब इस खस की जड़ कट जाएगी तब आप लोग नीचे की ओर मुंह किए हुए गड्ढे में गिर जाएंगे। आप लोगों को इस अवस्था में देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आप लोग मेरी तपस्या के चौथे तीसरे अथवा आधे भाग से इस विपत्ति से बचाए जा सके तो बतलावें। और तो क्या, मैं अपनी सारी तपस्या का फल देकर भी आप लोगों को बचाना चाहता हूं, आप आज्ञा कीजिए। तो पितरों ने कहा, आप बूढ़े ब्रह्मचारी हैं, हमारी रक्षा करना चाहते हैं, परंतु हमारी विपत्ति तपस्या के बल से नहीं टल सकती। तपस्या का फल तो हमारे पास भी है, परंतु वंश परंपरा के नाश के कारण हम इस घोर नरक में गिर रहे हैं। आप वृद्ध होकर करुणावश हमारे लिए चिंतित हो रहे हैं, इसलिए हमारी बात सुनिए। हम लोग यायावर नाम के ऋषि हैं। वंश परंपरा क्षीण हो जाने से हम पुण्य लोकों से नीचे गिर गए हैं। हमारे वंश में अब केवल एक ही व्यक्ति रह गया है, वह भी नहीं के बराबर है। हमारे अभाग्य से वह तपस्वी हो गया है, उसका नाम जरतकारु है। वह वेद वेदांगों का विद्वान तो है ही, सैमी उदार और व्रतशील भी है। उसने तपस्या के लोभ से हमें संकट में डाल दिया है। उसके कोई भाई बंधु अथवा पति पत्नी पुत्र नहीं है, इसी से हम लोग बेहोश होकर अनाथ की तरह गड्ढे में लटक रहे हैं। यदि वह आपको कहीं मिले तो उससे इस प्रकार कहना, जरतकारु, तुम्हारे पितर नीचे मुंह करके गड्ढे में लटक रहे हैं, तो विवाह करके संतान उत्पन्न करो, अब हमारे वंश के तुम ही एक आश्रय हो। ब्रह्मचारी जी, ये जो आप खस की जड़ देख रहे हैं यही हमारे वंश का सहारा है। हमारी वंश परंपरा के जो लोग नष्ट हो चुके हैं वही इसकी कटी हुई जड़ें हैं। वे अधकटी जड़ ही जरतकारु है। जड़ कुतरने वाला चूहा महाबली काल है, ये एक दिन जरतकारों को भी नष्ट कर देगा। तब हम लोग और भी विपत्ति में पड़ जाएंगे। आप जो कुछ देख रहे हैं वे सब जरतकारों से कहिएगा, कृपा करके ये बतलाइए कि आप कौन हैं और हमारे बंधु की तरह हमारे लिए क्यों शोक कर रहे हैं। पितरों की बात सुनकर जरतकारों को बड़ा शोक हुआ, उनका गला रुद्ध किया। उनने गद वाणी में अपने पितरों से कहा, आप लोग मेरे ही पिता और पिता में हैं। मैं आप लोगों का अपराधी पुत्र जरतकारु हूं। आप लोग मुझे अपराधी को दंड दीजिए और मेरे करने योग्य काम बताइए। तो पितर ने कहा, बेटा, यह बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम संयोगवश यहां आ गए। भला बतलाओ तो तुमने अब तक विवाह क्यों नहीं किया? तो जरतकारु ने कहा, पितृगण, मेरे हृदय में ये बात निरंतर घूमती रहती थी कि मैं अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करके स्वर्ग प्राप्त करूं। मैंने अपने मन में यह दृढ़ संकल्प कर लिया था कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, परंतु आप लोगों को उल्टे लटकते देखकर मैंने अपना ब्रह्मचर्य का निश्चय पलट दिया है। अब मैं आप लोगों के लिए निसंदेह विवाह करूंगा। यदि मुझे मेरे ही नाम की कन्या मिल जाएगी तो वह भी भिक्षा की तरह, तो मैं उसे पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूंगा, परंतु उसके भरण पोषण का भार नहीं उठाऊंगा। ऐसी सुविधा मिलने पर ही मैं विवाह करूंगा, अन्यथा नहीं। आप लोग चिंता मत कीजिए, आपके कल्याण के लिए मुझसे पुत्र होगा और आप परलोक में सुख से रहेंगे। जरतकारु अपने पितरों से इस प्रकार कहकर पृथ्वी पर विचरने लगे, परंतु एक तो उन्हें बूढ़ा समझकर कोई उनसे अपनी कन्या ब्याहना नहीं चाहता था और दूसरे उनके अनुरूप कन्या मिलती भी नहीं थी। वे निराश होकर वन में गए और पितरों के हित के लिए तीन बार धीरे धीरे बोले, मैं कन्या की याचना करता हूं, ये जो भी उपचार अचार अथवा गुप्त या प्रकट प्राणी हैं, वे मेरी बात सुने। मैं पितरों का दुख मिटाने के लिए उनकी प्रेरणा से कन्या की भीख मांग रहा हूं। जिस कन्या का नाम मेरा ही हो, जो भिक्षा की तरह मुझे दी जाए और जिसके भरण पोषण का भार मुझ पर ना रहे, ऐसी कन्या मुझे प्रदान करो। वासुकी नाग के द्वारा नियुक्त सर्प जरत्कारों की बात सुनकर नागराज के पास गए और उन्हें चटपट अपनी बहन लाकर भिक्षा रूप से जरत्कारो ऋषि को समर्पित कर दी। जरत्कारो ऋषि ने उनके नाम और भरण पोषण की बात जाने बिना अपनी प्रतिज्ञा के विपरीत उसे स्वीकार नहीं किया और वासुकी से पूछा कि इसका क्या नाम है, और साथ ही यह भी कहा कि मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा। तो वासुकी नाग ने कहा, इस तपस्विनी कन्या का नाम भी जरत्कारो है और यह मेरी बहन है, मैं इसका भरण पोषण और रक्षण करूंगा। आपके लिए ही मैंने इसे अब तक रख छोड़ा है। जरत्कारो ऋषि ने कहा, मैं इसका भरण पोषण नहीं करूंगा, ये शर्त तो हो ही चुकी। इसके अतिरिक्त एक शर्त यह भी है कि ये कभी मेरा अप्रिय कार्य नहीं करे, करेगी तो मैं इसे अवश्य छोड़ दूंगा। जब नागराज वासुकी ने उनकी शर्त स्वीकार कर ली, तब वे उनके घर गए। वहां विधिपूर्वक विवाह संस्कार संपन्न हुआ। जरत्कारो ऋषि अपनी पत्नी जरत्कारो के साथ वासुकी नाग के श्रेष्ठ भवन में रहने लगे। उन्हें अपनी पत्नी को भी अपनी शर्त की सूचना दे दी कि मेरी रुचि के विरुद्ध ना तो कुछ करना और ना कहना, वैसा करोगी तो मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। उनकी पत्नी ने स्वीकार किया और वह सावधान रहकर उनकी सेवा करने लगी। समय पर उसे गर्भ रह गया और धीरे धीरे बढ़ने लगा। एक दिन की बात है, जरत्कारो ऋषि कुछ खिंच से होकर अपनी पत्नी की गोद में सिर रखकर सोए हुए थे। वे सो ही रहे थे कि सूर्यास्त का समय हो गया। ऋषि पत्नी ने सोचा कि पति को जगाना धर्म के अनुकूल होगा या नहीं, ये बड़े कष्ट उठाकर धर्म का पालन करते हैं, कहीं जगाने या ना जगाने से मैं अपराधनी तो नहीं हो जाऊंगी। जगाने पर इनके कोप का भय है और ना जगाने पर धर्म लोप का भय है। अंत में वह इस निश्चय पर पहुंचे कि यह चाहे कोप करें परंतु इन्हें धर्म लोप से बचाना चाहिए। ऋषि पत्नी ने बड़ी मधुर वाणी से कहा, महाभाग उठिए, सूर्यास्त हो रहा है, आचमन करके संध्या कीजिए। यह अग्निहोत्र का समय है, पश्चिम दिशा लाल हो रही है। ऋषि जरत्कारो जगे, क्रोध के मारे उनका होंठ कांपने लगा। उन्होंने कहा, सर्पनी, तूने मेरा अपमान किया है, अब मैं तेरे पास नहीं रहूंगा, जहां से आया हूं वहां चला जाऊंगा। मेरे हृदय में यह दृढ़ निश्चय है कि मेरे सोते रहने पर सूर्य अस्त नहीं हो सकते थे। अपमान के स्थान पर रहना अच्छा नहीं लगता, अब मैं जाऊंगा। अपने पति की हृदय से कम कभी पैदा करने वाली बात सुनकर ऋषि पति ने कहा, भगवान, मैंने अपमान करने के लिए आपको नहीं जगाया है, आपके धर्म का लोप ना हो, मेरी यही दृष्टि थी। तो जरत्कारो ने कहा, एक बार जो मुंह से निकल गया वह झूठा नहीं हो सकता। मेरे तुम्हारे बीच इस प्रकार की शर्त तो पहले ही हो चुकी है, तुम मेरे जाने के बाद अपने भाई से कहना कि वे चले गए, यह भी कहना कि मैं यहां बड़े सुख से रहा। मेरे जाने के बाद तुम किसी प्रकार की चिंता मत करना। ऋषि पत्नी शोकग्रस्त हो गई, उसका मुंह सूख गया, वाणी गदगद हो गई, आंखों में आंसू भर आए। उसने कांपते हृदय से धीरज धरकर हाथ जोड़कर कहा, धर्मज्ञ, मुझ निपराध को मत छोड़िए, मैं धर्म पर अटल रहकर आपके प्रिय और हित में संलग्न रहती हूं। मेरे भाई ने एक प्रयोजन लेकर आपके साथ मेरा विवाह किया था, अभी वह पूरा नहीं हुआ। हमारे जाति भाई कद्रु माता के शाप से ग्रस्त हैं, आपसे एक संतान उत्पन्न होने की आवश्यकता है, उसी से हमारी जाति का कल्याण होगा। आपका और मेरा संयोग निष्फल नहीं होना चाहिए, अभी मेरे गर्भ से संतान भी तो नहीं हुई, फिर आप मुझ निरपराध अबला को छोड़कर क्यों जाना चाहते हैं। पत्नी की बात सुनकर ऋषि ने कहा, तुम्हारे पेट में अग्नि के समान तेजस्वी गर्भ है, वह बहुत बड़ा विद्वान और धर्मात्मा ऋषि होगा। ये कहकर जरत्कारो ऋषि चले गए। पति के जाते ही ऋषि पत्नी अपने भाई वासुकी के पास गई और उनके जाने का समाचार सुनाया। ये प्रिय घटना सुनकर वासुकी को बड़ा कष्ट हुआ। उन्होंने कहा, बहन, हमने जिस उद्देश्य से उसके साथ तुम्हारा विवाह किया था वह तो तुम्हें मालूम ही है। यदि उनके द्वारा तुम्हारे गर्भ से पुत्र हो जाता तो नागों का भला होता। वह पुत्र ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार अवश्य जन्मेजय के यज्ञ से हम लोगों की रक्षा करता। बहन, तुम उनके द्वारा गर्भवती होना, हम चाहते हैं कि तुम्हारा विवाह निष्फल ना हो। अपनी बहन से भाई का ये पूछना उचित नहीं है, फिर भी प्रयोजन के गौरव को देखते हुए मैंने ये प्रश्न किया है। मैं जानता हूं कि जब उन्होंने एक बार जाने की बात कह दी तो उन्हें लौटाना असंभव है। मैं उनसे इसके लिए कहूंगा भी नहीं, कहीं वे मुझे शाप ना दे दें। बहन, तुम सब बात मुझसे कहो और मेरे हृदय से ये संकट का कांटा निकाल दो। ऋषि पत्नी ने अपने भाई वासुकी नाग को ढांढस बंधाते हुए कहा, भाई, मैंने भी उनसे यही बात कही थी तो उन्होंने कहा कि गर्भ है। उन्होंने कभी विनोद से भी कभी झूठी बात नहीं कही है। फिर इस संकट के अवसर पर तो उनका कहना झूठ हो ही कैसे सकता है। उन्होंने जाते समय मुझसे कहा कि नागकन्ने, अपने प्रयोजन सिद्धि के संबंध में कोई चिंता मत करना, तुम्हारे गर्भ से अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी पुत्र होगा। इसलिए भाई, तुम अपने मन में किसी प्रकार का दुख मत करो। ये सुनकर वासुकी बड़े प्रेम और प्रसन्नता से अपनी बहन का स्वागत सत्कार करने लगा और उनके पेट में शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान गर्भ भी बढ़ने लगा। समय आने पर वासुकी की बहन जरत्कारो के गर्भ से एक दिव्य कुमार का जन्म हुआ। उसके जन्म से मातृवंश और पितृवंश दोनों का भय जाता रहा। क्रमशः बड़ा होने पर उसने च्यवन मुनि से वेदों का सांगोपांग अध्ययन किया। वह ब्रह्मचारी बालक बचपन में ही बड़ा बुद्धिमान और सात्विक था। जब वह गर्भ में था तभी पिता ने उसके संबंध में अस्ति है पद का उच्चारण किया था, इसलिए उसका नाम आस्तिक हुआ। नागराज वासुकी के घर पर बाल्यावस्था में बड़ी सावधानी और प्रयत्न से उसकी रक्षा की गई। थोड़े ही दिनों में बालक इंद्र के समान बढ़कर नागों को हर्षित करने लगा। संक्षिप्त महाभारत के आदि पर्व में परीक्षित की मृत्यु का कारण। श्री शौनक जी ने कहा, सूरनंदन, राजा जनमेजय ने उतंक की बात सुनकर अपने पिता परीक्षित की मृत्यु के संबंध में जो पूछताछ की थी उसका आप विस्तार से वर्णन कीजिए। तो उग्र श्रवा जी ने कहा, राजा जनमेजय ने अपने मंत्रियों से पूछा कि मेरे पिता के जीवन में कौन सी घटना घटित हुई, उनकी मृत्यु किस प्रकार हुई थी। मैं उनकी मृत्यु का वृत्तांत सुनकर वही करूंगा जिससे जगत का लाभ हो। तो मंत्री ने कहा, महाराज, आपके पिता बड़े धर्मात्मा, उदार और प्रजापालक थे। हम बहुत संक्षेप से उनका चरित्र आपको सुनाते हैं। आपके धर्मज्ञ पिता मूर्तिमान धर्म थे। उन्हें धर्म के अनुसार अपने कर्तव्य पालन में संलग्न चारों वर्णों की प्रजा की रक्षा की थी। उनका पराक्रम अतुलनीय था, वह सारी पृथ्वी की ही रक्षा करते थे। ना उनका कोई द्वेषी था और ना वे ही किसी से द्वेष करते थे। वे सब के प्रति समान दृष्टि रखते थे। उनके राज्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र सभी प्रसन्नता के साथ अपने अपने कर्म में लगे रहने वाले थे। विधवा, अनाथ, लंगड़े, लूले और गरीबों के खान पान का भार उन्होंने अपने ऊपर ले रखा था। उनकी प्रजा रिष्ट पुष्ट रहती थी। वे बड़े ही श्रीमान और सत्यवादी थे। उन्हें कृपाचार्य से धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त की थी। भगवान श्री कृष्ण आपके पिता के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। विशेष क्या, वे सभी के प्रेम पात्र थे। कुरुवंश के परीक्षण होने पर उनका जन्म हुआ था, इसी से उनका नाम परीक्षित हुआ। वे राजधर्म और अर्थशास्त्र में बड़े कुशल थे। वे बड़े बुद्धिमान, धर्म से वे जितेंद्रिय और नीति निपुण थे। उन्होंने 60 वर्ष तक प्रजा का पालन किया। इसके बाद सारी प्रजा को दुखी करके वे परलोक सिधार गए। अब ये राज्य आपको प्राप्त हुआ है। जनमेजय ने कहा, मंत्रियों, आप लोगों ने मेरे प्रश्न का उत्तर तो दिया ही नहीं। हमारे वंश के सभी राजा अपने पूर्वजों के सदाचार का ध्यान रखकर प्रजा के हितेशी और प्रिय होते आए हैं। मैं तो अपने पिता की मृत्यु का कारण जानना चाहता हूँ। तो मंत्रियों ने कहा, महाराज, आपके प्रजापालक पिता महाराज पांडु की तरह ही शिकार के प्रेमी थे। उन्हें सारा राज्य कार्य हम लोगों पर छोड़ रखा था। एक बार वे शिकार खेलने के लिए वन में गए हुए थे। उन्हें बाण से एक हरिन को मारा और उसके भागने का उसका पीछा किया। वे अकेले ही पैदल बहुत दूर तक वन में हरिन को ढूंढते हुए चले गए, परंतु उसे पा नहीं सके। वे 60 वर्ष के हो चुके थे, इसलिए थक गए। उन्हें भूख भी लग गई। उसी समय उन्हें एक मुनि का दर्शन हुआ। वे मुनि थे। उन्होंने उन्हीं से प्रश्न किया, परंतु वे कुछ नहीं बोले। उस समय राजा भूखे और थके मांदे थे, इसलिए मुनि को कुछ ना बोलते देखकर क्रोधित हो गए। उन्होंने ये नहीं जाना कि ये मुनि है, इसलिए उनका तिरस्कार करने के लिए धनुष की नोक से मरा हुआ सांप उठाकर उनके कंधे पर डाल दिया। मोनी मुनि ने राजा के इस कृत्य पर भला बुरा कुछ नहीं कहा। वे चुपचाप शांत भाव से बैठे रहे। राजा ज्यों के त्यों वहां से उल्टे पांव राजधानी में लौट आए। मोनि ऋषि शमीक के पुत्र का नाम था श्रृंगी। वे बड़ा तेजस्वी और शक्तिशाली था। जब महातेजस्वी श्रृंगी ने अपने सखा के मुंह से यह बात सुनी कि राजा परीक्षित ने मौन और निश्चल अवस्था में मेरे पिता का तिरस्कार किया है, तो वह क्रोध से आग बबूला हो गया। उसने हाथ में जल लेकर आपके पिता को शाप दिया। जिसने मेरे निरपराध पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप डाल दिया है, उस दुष्ट को तक्षक नाग क्रोध करके अपने विष से 7 दिन के भीतर ही जला देगा। लोग मेरी तपस्या का बल देखें। इस प्रकार शाप देकर श्रृंगी अपने पिता के पास गया और सारी बात कह सुनाई। शमीक मुनि ने यह सब सुनकर अच्छा नहीं समझा तथा आपके पिता के पास अपने शीलवान एवं गुणी शिष्य गौरमुख को भेजा। गौरमुख ने आकर आपके पिता से कहा, हमारे गुरुदेव ने आपके लिए संदेश भेजा है कि राजन, मेरे पुत्र ने आपको शाप दे दिया है। आप सावधान हो जाइए, तक्षक अपने विष से 7 दिनों के भीतर ही आपको जला देगा। आपके पिता सावधान हो गए। 7वें दिन जब तक्षक आ रहा था, तब उसने कश्यप नामक ब्राह्मण को देखा। उसने पूछा, ब्राह्मण देवता, आप इतनी शीघ्रता से कहां जा रहे हैं और क्या करना चाहते हैं? तो कश्यप ने कहा, जहां आज राजा परीक्षित तो तक्षक सांप जलावेगा, वहीं जा रहा हूं। मैं उन्हें तुरंत जीवित कर दूंगा। मेरे पहुंच जाने पर तो सर्प उन्हें जला भी नहीं सकेगा। तक्षक ने कहा, मैं ही तक्षक हूं। आप मेरे डसने के बाद उस राजा को क्यों जीवित करना चाहते हैं? मेरी शक्ति देखिए, मेरे डसने के बाद आप उसे जीवित नहीं कर सकेंगे। ये कहकर तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया। उसी क्षण में वृक्ष जलकर खाक हो गया। काश्यप ब्राह्मण ने अपनी विद्या के बल से उस वृक्ष को उसी समय हरा भरा कर दिया। अब तक्षक ब्राह्मण देवता को प्रलोभन देने लगा। उसने कहा, जो चाहो मुझसे ले लो। ब्राह्मण ने कहा, मैं तो धन के लिए वहां जा रहा हूं। तक्षक ने कहा, तुम उस राजा से जितना धन लेना चाहते हो मुझसे ले लो, यहीं से लौट जाओ। तक्षक के ऐसा कहने पर काश्यप ब्राह्मण मुंह मांगा धन लेकर लौट गए। इसके बाद तक्षक छल से आया और उसने आपके महल में बैठे एक अहम सावधान धार्मिक पिता को विष की आग से भस्म कर दिया। तदंतर आपका राज्याभिषेक संपन्न हुआ। ये कथा बड़ी दुखद है, फिर भी आपकी आज्ञा से हमने ये सुना दिया है। तक्षक ने आपके पिता को डसा है और उत्तंक ऋषि को भी बहुत परेशान किया है। आप जैसा उचित समझे करें। जन्मेजय ने कहा, मंत्रियों, तक्षक के डसने से वृक्ष का राख की ढेरी हो जाना और फिर उसका हरा हो जाना बड़े आश्चर्य की बात है। यह बात आप लोगों से किसने कही? अवश्य तक्षक ने बड़ा अनर्थ किया। यदि वह ब्राह्मण को धन देकर ना लौटा देता तो काश्यप मेरे पिता को भी जीवित कर देते। अच्छा, मैं इसको इसका दंड दूंगा। पहले आप लोग इस कथा का मूल तो बतलाइए, तो मंत्रियों ने कहा, महाराज तक्षक ने जिस वृक्ष को डसा था उस पर पहले से ही एक मनुष्य सूखी लकड़ियों के लिए चढ़ा हुआ था। यह बात तक्षक और काश्यप दोनों में से किसी को भी मालूम नहीं थी। तक्षक के डसने पर वृक्ष के साथ वह मनुष्य भी भस्म हो गया था। काश्यप के मंत्र प्रभाव से वृक्ष के साथ वो भी जीवित हो गया। तक्षक और काश्यप की बातचीत उसी ने सुनी थी और वहां से आकर हम लोगों को सूचित की थी। अब आप हम लोगों का देखा सुना जानकर जो उचित हो वो कीजिए। उग्र शर्मा जी कहते हैं, शुनकादि ऋषियों, आपने पिता की मृत्यु का इतिहास सुनकर जनमेजय को बड़ा दुख हुआ। वे क्रोध होकर हाथ से हाथ मलने लगे। शोक के कारण उनकी लंबी और गर्म सांस चलने लगी। आंखें आंसू से भर गई। वे दुख शोक तथा क्रोध से भरकर आंसू बहाते हुए शास्त्रोक्त विधि से हाथ में जल लेकर बोले, मेरे पिता किस प्रकार स्वर्गवासी हुए ये बात मैंने विस्तार के साथ सुन ली है। जिसके कारण मेरे पिता की मृत्यु हुई है उस दुरात्मा तक्षक से बदला लेने का मैंने पक्का निश्चय कर लिया है। उसने स्वयं मेरे पिता का नाश किया है। श्रृंगी ऋषि का शाप तो एक बहाना मात्र है। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण ये है कि उसने काश्यप ब्राह्मण को जो विष उतारने के लिए आ रहे थे और जिनके आने से मेरे पिता अवश्य जीवित हो जाते, धन देकर लौटा दिया। यदि हमारे मंत्री काश्यप ब्राह्मण का अनुनय विनय करते और वे अनुग्रह पूर्वक मेरे पिता को जीवित कर देते तो इससे इस दुष्ट की क्या हानि होती। ऋषि का शाप पूरा हो जाता और मेरे पिता जीवित रह जाते। मेरे पिता की मृत्यु से सारा अपराध तक्षक का ही है, इसलिए मैं उससे अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने का संकल्प करता हूँ। मंत्रियों ने महाराज जनमेजय की इस प्रतिज्ञा का अनुमोदन किया। अब राजा जनमेजय ने पुरोहित और ऋतज्ञों को बुलाकर कहा, दुरात्मा तक्षक ने मेरे पिता की हिंसा की है। आप लोग ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं बदला ले सकूं। क्या आप लोग ऐसा कर्म जानते हैं जिससे मैं उस क्रूर सर्प को धधकती आग में होम सकूं? तो ऋतज्ञों ने कहा, राजन, देवताओं ने आपके लिए पहले से ही एक महायज्ञ का निर्माण कर रखा है। यह बात पुराणों में प्रसिद्ध है। उस यज्ञ का अनुष्ठान आपके अतिरिक्त और कोई नहीं करेगा, ऐसा पुराणकों ने कहा है और हमें उस यज्ञ की विधि मालूम है। ऋतज्ञों की बात सुनकर जनमेजय को विश्वास हो गया कि निश्चय ही अब तक्षक जल जाएगा। राजा ने ब्राह्मणों से कहा, मैं वे यज्ञ करूंगा, आप लोग इसके लिए सामग्री संग्रह कीजिए। विदग्ध ब्राह्मण ने शास्त्र विधि के अनुसार यज्ञ मंडप बनाने के लिए जमीन नाप ली, यज्ञशाला के लिए शेष मंडप तैयार कराया और राजा जनमेजय यज्ञ के लिए दीक्षित हुए। इसी समय एक विचित्र घटना घटित हुई। किसी कला कौशल के पारंगत विद्वान अनुभवी एवं बुद्धिमान सोत ने कहा, जिस स्थान और समय में यज्ञ मंडप मापने की क्रिया प्रारंभ हुई थी उसे देखकर यह मालूम होता है कि किसी ब्राह्मण के कारण यह यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकेगा। राजा जनमेजय ने यह सुनकर द्वारपाल से कह दिया कि मुझे सूचना कराए बिना कोई मनुष्य यज्ञ मंडप में ना आने पावे। अब सर्वयज्ञ विधि से कार्य प्रारंभ हुआ। ऋतज्ञ अपने अपने काम में लग गए। ऋतज्ञों की आंखें धुएं के कारण लाल लाल हो रही थी। वे काले काले वस्त्र पहनकर मंत्रोच्चारण पूर्वक हवन कर रहे थे। उस समय सभी सर्प मन ही मन कांपने लगे। अब बेचारे सर्प तड़पते पुकारते उछलते लंबी सांस लेते पूंछ और फनों से एक दूसरे को लपेटते आग में गिरने लगे। सफेद काले नीले पीले बच्चे बूढ़े सभी प्रकार के सर्प चिल्लाते हुए तबा तप आग के मुंह में गिरने लगे। कोई चार कोस तक लंबे, कोई कोई गाय के कान बराबर लंबे सर्प ऊपर ही ऊपर कुंड में आहुति बन रहे थे। सर्प यज्ञ में च्यवन वंशी चंड भार्गव होता थी। कोच उद्गाता जैमिनी ब्रह्मा तथा शांग्रव और पिंगल अधर्वियु थे। एम पुत्र शिष्यों के साथ व्यास जी उद्दालक परमतक छेद केतु असित देवल आदि सदस्य थे। नाम ले लेकर आहुति देते ही बड़े बड़े भयानक सर्प आकर अग्नि कुंड में गिर जाते थे। सर्पों की चर्बी और मेद की धाराएं बहने लगी। बड़ी तीखी दुर्गंध चारों ओर फैल गई और सर्पों की चिल्लाहट से आकाश गूंज उठा। यह समाचार तक्षक ने भी सुना। वह भयभीत होकर देवराज इंद्र की शरण में गया। उसने कहा, देवराज मैं अपराधी हूं, भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। तो इंद्र ने प्रसन्न होकर कहा, मैंने तुम्हारी रक्षा के लिए पहले से ही ब्रह्मा जी से अभिवचन ले लिया है, तुम्हें सर्वयुग से कोई भय नहीं, तुम दुखी मत हो। इंद्र की बात सुनकर तक्षक अनंत से इंद्र भवन में ही रहने लगा। उग्र श्रवा जी कहते हैं, जन्मेजय के यज्ञ में सर्पों का हवन होते रहने से बहुत से सर्प नष्ट हो गए, केवल थोड़े से ही बच रहे। इससे वासुकी नाग को बड़ा कष्ट हुआ, घबराहट के मारे उनका हृदय व्याकुल हो गया। उन्हें अपनी बहन जरत्कार से कहा, बहन मेरे अंग अंग जल रहा है, दिशाएं नहीं सूझती, चक्कर आने के कारण बेहोशा हो रहा हूं, दुनिया घूम रही है, कलेजा फट रहा है, मुझे ऐसा दिख रहा है कि अब मैं भी विवश होकर इस धधकती आग में गिर जाऊंगा। इस यज्ञ का यही उद्देश्य है। मैंने इसी समय के लिए तुम्हारा विवाह जरत्कारो ऋषि से किया था, अब तुम हम लोगों की रक्षा करो। ब्रह्मा जी के कथन के अनुसार तुम्हारा पुत्र आस्तिक के सर्प यज्ञ को बंद कर सकेगा। यह बालक होने पर भी श्रेष्ठ वेदवेता और विद्धों का माननीय है, अब तुम उनसे हम लोगों की रक्षा के लिए कह दो। अपने भाई की बात सुनकर ऋषि पत्नी जरत्कारो ने सब बात बतलाकर नागों की रक्षा के लिए आस्तिक को प्रेरित किया। आस्तिक ने माता की आज्ञा स्वीकार करके वासुकी से कहा, नागराज आप मन में शांति रखिए, मैं आपसे सत्य सत्य कहता हूँ कि उस शाप से आप लोगों को मुक्त कर दूंगा। मैंने हास विलास में भी कभी असत्य भाषण नहीं किया है, इसलिए मेरी बात झूठ मत समझो। मैं अपनी शुभ वाणी से राजा जन्मेजय को प्रसन्न कर लूंगा और वह यज्ञ बंद कर देगा। मामा जी आप मुझ पर विश्वास कीजिए। इस प्रकार वासुकी नाग को आश्वासन देकर आस्तिक सर्पों को मुक्त करने के लिए यज्ञशाला में जाने के उद्देश्य से चल पड़े। उन्हें वहां पहुंचकर देखा कि सूर्य और अग्नि के समान तेजस्वी सभा सदस्य यज्ञशाला भरी है। द्वारपालों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया। आवे भीतर प्रवेश पाने के लिए यज्ञ की स्तुति करने लगे। उनके द्वारा यज्ञ की स्तुति सुनकर जन्मेजय ने उन्हें भीतर आने की आज्ञा दे दी। आस्तिक यज्ञ मंडप में जाकर यजमान ऋतिक सभासद तथा अग्नि की और भी स्तुति करने लगे। आस्तिक के द्वारा की गई स्तुति सुनकर राजा सभासद ऋतिक को अग्नि सभी प्रसन्न हो गए। सबके मनोभाव को समझकर जन्मेजय ने कहा, यद्यपि ये बालक है फिर भी बात अनुभवी वृद्धों के समान कर रहा है, मैं इसे बालक नहीं वृद्ध मानता हूँ, मैं इस बालक को वर देना चाहता हूँ, इस विषय में आप लोगों की क्या सम्मति है? तो सभासदा ने कहा, ब्राह्मण यदि बालक हो तो भी राजाओं के लिए सम्मान्य है, यदि वह विद्वान हो तब तो कहना ही क्या है, अतः आप इस बालक को मुंह मांगी वस्तु दे सकते हैं। तो जन्मेजय ने कहा, आप लोग यथाशक्ति प्रयत्न कीजिए कि मेरा ये कार्य समाप्त हो जाए और तक्षक नाग अभी यहाँ आ जाए, वही तो मेरा प्रधान शत्रु है। तो ऋद्धिज्ञों ने कहा, अग्निदेव का कहना है कि तक्षक भयभीत होकर इंद्र के शरणागत हो गया है, इंद्र ने तक्षक को अभेदान भी दे दिया है। तो जन्मेजय ने कुछ दुखी होकर कहा, आप लोग ऐसा मंत्र पढ़कर हवन कीजिए कि इंद्र के साथ तक्षक नाग आकर अग्नि में भस्म हो जाए। जन्मेजय की बात सुनकर होता ने आहुति डाली। उसी समय आकाश में इंद्र और तक्षक दिखाई पड़े। इंद्र तो उस यज्ञ को देखकर बड़ा ही घबरा गए और तक्षक को छोड़कर चलते बने। तक्षक क्षण क्षण अग्नि ज्वाला के समीप आने लगा। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन अब आपका काम ठीक हो रहा है, इस ब्राह्मण को वर दे दीजिए। जन्मेजय ने कहा, ब्राह्मण कुमार तुम्हारे जैसे सत्पात्र को मैं उचित वर देना चाहता हूं, तुम्हारी जो भी इच्छा हो प्रसन्नता से मांग लो, मैं कठिन से कठिन वर भी तुम्हें दूंगा। आस्तिक ने यह देखकर कि अब तक्षक अग्नि कुंड में गिरने ही वाला है, अवसर से लाभ उठाया। उन्होंने कहा, राजन आप मुझे यही वर दीजिए कि आपका ये यज्ञ बंद हो जाए और उसमें गिरते हुए सर बच जाए। इस पर जन्मेजय ने कुछ अप्रसन्न होकर कहा, समर्थ ब्राह्मण तुम सोना चांदी गौ और दूसरी वस्तुएं इच्छा अनुसार ले लो, मैं चाहता हूं कि यज्ञ बंद ना हो। आस्तिक ने कहा, मुझे सोना चांदी गौ अथवा कोई भी वस्तु नहीं चाहिए, अपने मातृ कुल के कल्याण के लिए मैं आपका यज्ञ ही बंद कराना चाहता हूं। जन्मेजय ने बार बार अपनी बात दोहराई। परंतु आस्तिक ने दूसरा वर मांगना स्वीकार नहीं किया। उस समय सभी वेदज्ञ सदस्य एक स्वर से कहने लगे, ये ब्राह्मण जो कुछ मांगता है वही इसको मिलना चाहिए। तो शौनक जी ने पूछा, सूरनंदन, इस यज्ञ में तो बड़े विद्वान ब्राह्मण थे, किंतु आस्तिक से बात करते समय तो तक्षक अग्नि में नहीं गिरा, इसका क्या कारण हुआ? क्या उन्हें वैसे मंत्र ही नहीं सूझे? तो उक्षरवा जी ने कहा, इंद्र के हाथों से छूटते ही तक्षक मूर्छित हो गया। आस्तिक ने तीन बार कहा, ठहर जा ठहर जा ठहर जा, इसी से वह आकाश और पृथ्वी के बीच में लटका रहा और अग्नि कुंड में नहीं गिरा। शौनक जी, सभासदों के बार बार कहने पर जनमेजय ने कहा, अच्छा आस्तिक की इच्छा पूर्ण हो, ये यज्ञ समाप्त करो, आस्तिक प्रसन्न हो, हमारे सूद ने जो कहा था वह भी सत्य हो। जनमेजय के मुंह से ये बात निकलते ही सब लोग आनंद प्रकट करने लगे, सभी को प्रसन्नता हुई। राजा ने ऋतिक और सदस्य को तथा जो अन्य ब्राह्मण वहां आए थे उन्हें बहुत दान दिया। जिस सूत ने यज्ञ बंद होने की भविष्यवाणी की थी उसका भी बहुत सत्कार किया। यज्ञांत का अभृत स्नान करके आस्तिक का खूब स्वागत सत्कार किया और उन्हें सब प्रकार से प्रसन्न करके विदा किया। जाते समय जनमेजय ने कहा, आप मेरे अश्वमेघ यज्ञ में सभासद होने के लिए पधारिएगा। आस्तिक ने प्रसन्नता से तथास्तु कहा। तत्पश्चात अपने मामा के घर जाकर अपनी माता जरत्कारु आदि से सब समाचार कह सुनाया। उसमें वासुकी नाग की सभा यज्ञ से बचे हुए सर्पों से भरी हुई थी। आस्तिक के मुंह से ये समाचार सुनकर सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन्हें उन पर प्रेम प्रकट करते कहा, बेटा तुम्हारी जो इच्छा हो वर मांग लो। वे बार बार कहने लगे, बेटा तुमने हमें मृत्यु के मुंह से बचा लिया, हम तुम पर प्रसन्न है, कहो तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य करें। तो आस्तिक ने कहा, मैं आप लोगों से वर मांगता हूं कि जो कोई सायंकाल और प्रातःकाल प्रसन्नता का पूर्वक इस धर्म में उपाख्यान का पाठ करे उसे सर्पों से कोई भय नहीं हो। ये बात सुनकर सभी सर्प बहुत प्रसन्न हुए। उन लोगों ने कहा, प्रिय वर, तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण हो, हम बड़े प्रेम और नम्रता से तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करते रहेंगे। जो कोई असित अर्तिमान और सुनीत मंत्रों में से किसी एक का दिन या रात में पाठ करेगा उसे सर्पों से कोई भय नहीं होगा। वे मंत्र क्रमशः ये हैं, यो जरत्कारुणा जातो जरत्कारो महायशा आस्तिक सर्प सत्रे वा पन्नगान यो अभिरक्षत तम समरंतम महाभागा नामा हिंसतम अर्थ। अर्थात जरत्कारु ऋषि से जरत्कारु नामक नाग कन्या में आस्तिक नामक ये सस्य ऋषि हुए। उन्होंने सर्प यज्ञ में तुम सर्पों की रक्षा की थी। महाभाग्यवान सर्पो, मैं उनका स्मरण कर रहा हूं, तुम लोग मुझे मत दसो। सर्प अब सर्प भद्रम ते गच्छ सर्प महाविश जन्मे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिक वचनम समर। अर्थात हे महाविस्थर सर्प, तुम चले जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक ने जो कुछ कहा था उसका स्मरण करो। आस्तिकस्य वचा श्रुत्वा या सर्पो न निर्वित्तदे श्रद्धा विद्यते मूर्धिन शिंश वृक्ष फलम यथा। अर्थात जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा उसका फन शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएगा। धार्मिक शिरोमणि आस्तिक ऋषि ने इस प्रकार सर्प यज्ञ से सर्पों का उद्धार किया। शिव का प्रारब्ध पूरा होने पर पुत्र पौत्र आदि को छोड़कर आस्तिक स्वर्ग चले गए। जो आस्तिक चरित्र का पाठ या श्रवण करता है उसे सर्पों का भय नहीं होता है। संक्षिप्त महाभारत आदि पर्व में श्री वेद व्यास जी की आज्ञा से वैशंपायन जी का कथा प्रारंभ करना। शौनक जी ने कहा, सुनंदन, महाभारत की कथा बड़ी ही पवित्र है, इसे पांडवों का यश गाया गया है। सर्प सत्र के अंत में जन्मेजय की प्रार्थना से भगवान श्री कृष्णपाय ने वैशंपायन जी को यह आज्ञा दी थी कि तुम मैं कथा इन्हें सुनाओ। अब मैं वही कथा सुनना चाहता हूँ। वे कथा भगवान व्यास के मन सागर से उत्पन्न होने के कारण सर रत्नमयी है, आप वही सुनिए। तो ओक शर्मा जी ने कहा, शुनक जी, भगवान वेदव्यास के द्वारा निर्मित महाभारत आख्यान में आपको प्रारंभ से ही सुनाऊंगा। उसका वर्णन करने में मुझे भी बड़ा आनंद होता है। जब भगवान श्री कृष्ण द्वापर को यह मालूम हुई कि जन्मेजय सर्प यज्ञ में दीक्षित हो गए हैं, तब वे वहां आए। भगवान व्यास का जन्म शक्तिपुत्र पराशर के द्वारा सत्यवती के गर्भ से जमुना के रेती में हुआ था। वे ही पांडवों के पिता में थे। वे जन्मते ही स्वेच्छा से खड़े हो गए और सांगोपांग वेद तथा इतिहासों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। उन्हें जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसे कोई तपस्या, वेद अध्ययन, व्रत, उपवास, स्वाभाविक शक्ति और विचार से नहीं प्राप्त कर सकता। उन्होंने ही एक वेद को चार भागों में विभक्त कर दिया। वे महान ब्रह्मऋषि त्रिकालदर्शी सत्यव्रत परम पवित्र एवं सगुण निर्गुण स्वरूप के तत्वज्ञ थे। उनकी कृपा प्रसाद से पांडु, धृतराष्ट्र और विदुर का जन्म हुआ। उन्हें अपने शिष्यों के साथ जन्मेजय के यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उन्हें देखते ही राजऋषि जन्मेजय झटपट सदस्यों के सहित उठकर खड़े हो गए और शिष्टाचार पूर्वक यज्ञ मंडप में ले आए। उन्हें सन सिंहासन पर बिठाकर विधि पूर्वक पूजा की। अपने वंश प्रवर्तक को पाद्य, आचमन, अर्ध और गव्य देकर जन्मेजय को बड़ी प्रसन्नता हुई। दोनों ओर से कुशल मंगल के संबंध में प्रश्नोत्तर हुए। सभी सभासदों ने भगवान व्यास की पूजा की और उन्होंने यथा योग्य सबका सत्कार किया। अंतर जन्मेजय ने सभासदों के साथ हाथ जोड़कर व्यास जी से यह प्रश्न किया, भगवान, आपने कौरव पांडवों को अपनी आंखों से देखा था। मैं चाहता हूं कि आपके मुंह से उनका चरित्र सुनूं। वे तो बड़े धर्मात्मा थे, फिर उन लोगों ने अनबन का क्या कारण हुआ? उस घोर संग्राम के होने की नौबत कैसे आ गई? उनके कारण तो प्राणियों का बड़ा ही विध्वंस हुआ है। अवश्य देववश उनका मन युद्ध की ओर झुक गया होगा। आप कृपा करके मुझे उसका पूरा विवरण सुनाइए। जन्मेजय की यह बात सुनकर भगवान वेदव्यास जी ने पास ही बैठे हुए अपने शिष्य वैशंपायन जी से कहा, वैशंपायन, कौरव और पांडवों में जिस प्रकार फूट पड़ी थी वह सब तुम मुझसे सुन चुके हो। अब वही बात तुम जन्मेजय को सुना दो। अपने पूज्य गुरुदेव की आज्ञा सुनकर भरी सभा में वैशंपायन जी ने कहना आरंभ किया। वैशंपायन जी ने कहा, मैं संकल्प, विचार और समाधि के द्वारा गुरुदेव को नमस्कार करता हूं तथा सभी ब्राह्मण और विद्वानों का सम्मान करके परम ज्ञानी भगवान व्यास का मत सुनाता हूं। भगवान व्यास के द्वारा निर्मित यह इतिहास बड़ा ही पित्र और विस्तृत है। उन्हें पुण्य आत्मा पांडवों की यह कथा 1,00,000 श्लोकों में कही है। इसके वक्ता और श्रोता ब्रह्मलोक में जाकर देवताओं के समकक्ष हो जाते हैं। यह पवित्र और उत्तम पुराण वेद तुल्य है, सुनने योग्य कथाओं में सर्वोत्तम है और बड़े बड़े ऋषियों ने इसकी प्रशंसा की है। इस इतिहास ग्रंथ में अर्थ और काम की प्राप्ति के धर्म अनुकूल उपाय बताए गए हैं तथा इससे मोक्ष तत्व को पहचानने वाली बुद्धि भी प्राप्त हो जाती है। इसके श्रवण कीर्तन से मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है। इस इतिहास का नाम जय है। संसार पर परम विजय अर्थात कल्याण प्राप्त करने के इच्छुकों को इसका श्रवण करना चाहिए। यह धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र और मोक्षशास्त्र सब कुछ है। जो इसका श्रवण वर्णन करते हैं उनके पुत्र सेवक और सेवक स्वामी भक्त हो जाते हैं। जो इसका श्रवण करते हैं उसके वाचिक, मानसिक और शारीरिक पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें भरतवंशियों के महान जन्म का कीर्तन है, इसलिए इसको महाभारत कहते हैं। जो इस नाम का व्यत उत्पत्ति युक्त अर्थ जानता है वह सारे पापों से छूट जाता है। भगवान श्री कृष्णोपायन प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान संध्या आदि से निवृत्त होकर इसकी रचना करते थे। इस प्रकार 3 वर्ष में यह पूरा हुआ था, इसलिए ब्राह्मणों को भी नियम में स्थित होकर ही इस कथा का श्रवण वर्णन करना चाहिए। जैसे समुद्र और सुमेरु रत्नों की खान है, वैसे ही ये ग्रंथ कथाओं का मूल उद्गम है। इसके दान से सारी पृथ्वी के दान का फल मिलता है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के संबंध में जो बात इस ग्रंथ में है वही सर्वत्र है। जो इसमें नहीं है वे और कहीं नहीं है, इसलिए आप लोग ये कथा पूरी पूरी सुने। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार पृथ्वी के शत्रुओं का संहार किया था। ये काम करके वे महेंद्र पर्वत पर चले गए और वहां तपस्या करने लगे। क्षत्रियों का संहार हो जाने पर क्षत्रियों की वंश रक्षा तपस्वी त्यागी सेमी ब्राह्मणों के द्वारा हुई। कुछ ही दिनों बाद फिर क्षत्रिय राज्य की पुनः स्थापना हो गई। क्षत्रियों के धर्मपूर्वक प्रजा पालन करने से ब्राह्मण और वर्ण आश्रम धर्मी सुखी हो गए। राजा लोग काम क्रोध और उसके कारण होने वाले दोषों को छोड़कर धर्म के अनुसार शासन और पालन करने लगे। समय पर वर्षा होती, बचपन में कोई भी नहीं मरता और युवावस्था के पहले लोगों को भी स्त्री संसर्ग का ज्ञान भी नहीं होता। क्षत्रिय बड़े बड़े यज्ञ करके ब्राह्मणों को खूब दक्षिणा देते और ब्राह्मण संगोपांग त्रिकांड वेद का अध्ययन करते। उस समय कोई धन लेकर शास्त्रों का अध्यापन नहीं कराता था और ना ही करता था और ना शूद्रों की सन्निधि में वेदों का उच्चारण ही करता था। वैश्य दूसरों से बैलों द्वारा खेती का काम कराते थे, स्वयं उनके कंधे पर जुआ नहीं रखते थे तथा कमजोर हो जाने पर भी घास चारा आदि से उनका पालन करते रहते थे। बछड़े जब तक और कुछ नहीं खाने लगते थे तब तक गौएं नहीं दुई जाती थी। व्यापारी तोलने जोखने में बेईमानी नहीं करते थे। सभी लोग अपने वर्ण और आश्रम आदि के अधिकार के अनुसार अपना अपना काम करते थे। धर्म हानि का तो कोई प्रसंग ही नहीं आता था। गांवों और स्त्रियों को उचित समय पर ही बच्चे होते थे। यहां तक कि लता और वृक्ष भी ऋतु काल में ही फलते फूलते थे। उस समय सतयुग था। जिस समय इस प्रकार आनंद छा रहा था उसी समय क्षत्रियों में राक्षस उत्पन्न होने लगे। उस समय देवताओं ने युद्ध में दैत्यों को बार बार हराया और ऐश्वर्य से च्युत कर दिया। वे न केवल मनुष्यों में बल्कि बैलों घोड़ों गधों ऊंटों भैंसों और मृगों में भी पैदा हुए। पृथ्वी उनके भार से त्रस्त हो गई। दैत्य और दानव मद उन्मत्त तथा उच्छृंखल राजाओं के रूप में भी उत्पन्न हुए। उन्होंने तरह तरह के रूप धारण करके पृथ्वी को भर दिया और सारी प्रजा को सताने लगे। उनकी उच्छृंखलता से पीड़ित और उद्विग्न होकर पृथ्वी ब्रह्मा जी की शरण में गई। उस समय वह इतनी भार आक्रांत हो रही थी कि शेष कच्छप और दिग्गज भी उसे उठाने में असमर्थ हो गए थे। प्रजापति भगवान ब्रह्मा ने शरणागत पृथ्वी से कहा, देवी तू जिस कार्य के लिए मेरे पास आई है उसके लिए मैं सब देवताओं को नियुक्त करूंगा। पृथ्वी लौट आई। ब्रह्मा जी ने देवताओं को आज्ञा दी कि तुम लोग पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अपने अंशों से अलग अलग पृथ्वी पर अवतार लो। इसके बाद गंधर्व और अप्सराओं को भी बुलाकर कहा, तुम लोग भी शिक्षा के अनुसार अपने अपने अंश से जन्म लो। सब देवताओं ने ब्रह्मा जी के सत्य हितकारी और प्रयोजन अनुकूल वचन को स्वीकार किया और इसके बाद सब ने शत्रुनाशक भगवान नारायण के पास जाने के लिए वैकुंठ की यात्रा की। वे प्रभु अपने कर कमलों में चक्र और गदा रखते थे। उनके वस्त्र पीले थे, शीर की कांति नीली है, उसका वक्षस्थल ऊंचा और नेत्र बड़े मोहक हैं। उसके वक्षस्थल पर श्रीवस का चिन्ह है। वह सर्वशक्तिमान तथा सबके स्वामी हैं। सभी देवता उनकी पूजा करते हैं। इंद्र ने उनसे प्रार्थना की कि आप पृथ्वी का भार उतारने के लिए अंश अवतार ग्रहण कीजिए। भगवान जी ने तथास्तु कहकर स्वीकार किया। इंद्र ने भगवान विष्णु से अवतार ग्रहण करने के संबंध में परामर्श किया, तदनुसार देवतों को आज्ञा दी और फिर वैकुंठ से चले आए। अब देवता लोग प्रजा के कल्याण और राक्षसों के विनाश के लिए क्रमशः पृथ्वी पर अवतीर्ण होने लगे। वे शिक्षा अनुसार ब्रह्म ऋषियों तथा राज ऋषियों के वंश में जन्म लेकर मनुष्य भोजी असुरों का संहार करने लगे। वे बचपन में ही इतने बलवान थे कि असुरगण उनका बाल भी बाका नहीं कर सकते थे।